ci bi sëñ Babacar ni wal man xamanna ilahi rahmatani lahu moo sababoon amal ga tëbb ga fas tawee law alhamdu wa lijaabu jalla jalaalu wa libdaalu min wabli munir nawaaxiya wal man xamanna ilahi rahmata daji wal man xamanna ilahi rahmata daji wal man xaman la ilahi rahmata nino mo sababoon tabugaat amal ba fees tariwya sababu nu leen lepp leen sukkaaniko yemuy sababu leer jabu leen sukkaaniko xalifa muy war marxaman la ilahi rahmata nino mo sababoon amal ga tëbbuga fas tariya sababulu leen tebule sukkaaniko yemu ya sababulu leen tebuleen sukkaaniko yemu ya waju mala xamimaani hibuna xootu biir bamu jaay al mooy koomunutu xamala sababulu leen tebule sukkaaniko yemu ya sababulu leen tebuleen sukkaaniko gani def noon ni lo biir bamu jaay al mooy koomunutu xarala biir bamu jaay al mooy koomunutu لو الحمد والإيجاب جل جلاله والإمداد من فضل المنير نواحيا دقل بايش حاج منصور نانا walindaadu tëbb gi nu yàlla tëbb min fadlil muniiri ci ngëneelu kiy leeral kulla nawaaxiya bépp wàll minhu ni nga amee ci rasulullahi suñ Babacar ni wal man xamannaa man xamannaa du arab lugatu suryaaniya la man xamannaa luga suryaaniya la mooy ku bariki yiw rahmatani lahu ay rahmatani bihi dégg nga de rahmatani lahu ay rahmatani bihi ñaari yërmande lanu am ci rasulullahi ñi ko gëmul am nañ ci yërmande ba noyyi ci jaww ji am nañ ci yërmande ba lekk ci ceeb bi am nañ ci yërmande ba sol ci yére yi julit yi am nañ ci yërmande ba war a dëkki aljanna ëllëg kon moo sababoon amal gaag tëbb ga fas tayriya أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة الأنبياء لا نك دغلو دي دي تكسي غوما فوفو دي داينا اكسي غوما فوفو كانتا نيكون ني نيوم ñaar رتقا di aji takkalo fa fataqnahuma yàlla teqale leen wa jaalna min almaai kulla cheyin xayin afala yuminoon dégg nga de walim daadu min fadl lmunir nawaxiya kon inna alawalima aliha imma an yakuna aalaman ulwiyan wa saafilaha aw yakuna aalaman sufliyan ashaatun talaat min afdal nasami كما قال علي بن أبي طالب الإنسان العالم الأصغر والعوالم العالم الأكبر فجسدك كالأرض وعظامك كالجبال ومخك كالمعادن وعروقك كالجداول ولحمك كالتراب وشعرك كالنباتات ووجهك كالمشرق وظهرك كالمغرب ويمينك كالجنوب وشمالك كالشمال ونفسك كالريح وكلامك كالرعد وضحكك كالبرق وبكاؤك كالمطر وغضبك كالسحاب ونومك كالموت وسهرك كالحياة وشبابك كالشيف وشيخوختك كالشتاء. فتبارك الله أحسن الخالقين في أي صورة ما شاء ركبك. إن العوالم عاليها أشعة طلعت من أفضل النسل. إن العوالم سافلها أشعة طلعت من أفضل النسل. وأعلم الله هدينا نبوته وكان آدم بين النسل والنسل وكان نبيا بالنبوة عالما. وآدم بين الماء وطين الثاوية وكان لدى الفردوس في زمن السبع وأصواب الشمل الأنس محكمة السدى يشاهد في عدن ضياء مشعشعا يزيد على الأنوار في الضوء والهدى. فقال إلهي ما الضياء الذي أرى جنود السماء تعش إليه ترددا. فقال النبي الخير من وطئ الثرى وأفضل من في الخير راح أو اغتدى. تخيرته من قبل خلقك سيدا وألبسته قبل نبينا سؤددا. لله تكنع mure deglu len ko neki yote doma adama bo sen adina buy dox la doma adama bo sen adina buy dox la itax nit fa doma adama bo dugge ci biram ay adina yiñ takle la xol adina bopam la ko sa adina xol yaq sa adina jëm yaq xel aduna bopam la ku sa aduna xel yaq sa aduna jëm yaq conscience aduna bopam la yaram aduna bopam la bët aduna bopam la nopp aduna bopam la gemmiñ aduna bopam la bi ci gëna garaw nak moy aduna gemmiñ. Rasulullah neena bare na ko seen mu defaanu ci biir safara bakkam yey tak ta la ko ci yobbu gemmiñ da ko wax matta set de nit dafa am ay faculté yu bari yu nek ci bopam kuy def lo djegg ni tay ma gis ko sama bet doto tok de kuy def lo gis ni tay ma wax ko doto nopi de ko togatul nopetul kuy maytu na la maytu doom adama bo seen adina la yaram bi ngay seen mok suf ci yalla compose ñu niro de nga de yokku gi ci bir yahi mok matière première yé niro seddit yi ak geeji ñoo niro yap yi ak bakk bi ñoo niro kawar gi ak gancax ñoo niro sa xar kanam moy penku sa gannaaw moy sow sa ndey jor moy bëkk kajor sa côté bele moy bëj gannaar waxtu wo xamanteni da nga mer xiin lay firi waxtu wo joyé tawna soré nalaxna bo xakataaye gënuna ala kulli halin bo waxe qat qat tangor ngay jangale bo sedd guy sedd ngay jangale ala kulli halin yalla neena fa tabarakallah wa ahsanul khaliqin li nek ci aduna bi yep compose nako moy doma ma shaaka ma lam yasha كيف شاء أحتك ويا محب في ملكه ما وشاء تعالى الإله وجل الحكام كيف شاء أحتك كيف ممتنيع كيف شاءك كيف ممتنيع كيف شاءك أين ممتنيع كيف شاءك أين الله ممتنيع كيف شاءك أين ممتنيع كيف شاءك أولا لا أحل في ذلك لم تفنن ولا أحل في ذلك أولا لا أحل في ذلك أولا تعالى الإله وسلم الحكام كم فما إن قالوا فعل ولم نرى الذي وضعت كم العمل وحاب الرجاء سواك الفصل ولم يبقى إلا عليك اعتماد وما لي سوى بابكم منتظم شهد الله أنه لا إله إلا هو يا مالكي كن شافعي في فاقتي يوم بك يا لنجم بل بارم يو كان من كيب لا سخلا واتي بو بغي بارم يو كان من كيب وقال تكو تكو لا يا مالكي كن شافعي في فاقتي يوم بك يا لنجم يا مالكي كن شافعي في فاقتي نرمك لنجم يا لدينا رسول الله لنجا أمبليون مالك جنجل لنجيب نيكون ياكو أم وعلمك خبرنا ما لم تكن تعلم لو مسل وانا خم وكان مسل ديمب دين دي دين وكان مسل دين ديمب دو دين بكي تي دو دين بكي الجنة فضل الله ينجنيلو يالا عظيما دي بارلول عليك تيو رسول الله يا مالكي كن شافي في فاقتي نرمك يا لنجن كمال الكمالي كمال الكمالي بعض كماله يا مات mat ya tasaro ci gañ mo dajala ci mom muy wacc ya maliki kun shafi'i fi faqati yarmaka lengen kamalul kumali ba'du kamalihi dama wax ni mat ya tasaro ci gañ mo dajalo ci mom muy wacc tilka rusulu fadalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa'na ba'dahum darajat amna ci yenente yi ñu dégg kaddu yalla muy seen teranga seen digënté ak seen borom am ci ñoom ñu dékkal ku dé muy seen teranga seen digënté ak seen borom am ci ko xamni jëm jël lañu déranger mu fekk yalla yalla géey ko lu gump ñepp mom képp yalla képp ba yowal ci am ci aljanna ya maliki kun shaahi fi faqati gol makalen gën dama wax ni yent yalla suleyman borom nguur gu reey gogul borom katan gogul yilifon penko sow da dan war ngelaw départ dox doxu wer ci suba départ dox doxu wer ci ngon rasulullah aduna yef lañ ko filmé ci ben saaha mu gifandoko départ am ci ya maliki kun shafi'i min baqati yawma kalamun مام آدم لن جنجل توري جنتكاي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنوا صادقين قال سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رسول الله بن بلاس لطوك تبنبا فنجدون بند مصلت لأمتي في الماء والطين neena ko yalla bind ku ne won nañ mala ca bam ba laatu ñu lay bind fas ma gisan doola xam kañ ngay juddu xam koy mujj xam sa avenir xam sa biir xam sa biti man lañ may loolu adam amuko mo ñu ko wala ni ya mo le mujj mo ko jabo mo ya adam ma ma ya allah ya malik kun shabi yor bi ngay tek neexul ci man yow neexul ci man li ñepp nopp yow kenn nga diko dag bu gatt la wax ya maliki kun shabi rifaqati ndomakalum gen yenenti ñom yeb yalla baxina len may len ku ci ne ak may special waye amu ci ku yalla dik ne yowal xiyam yaay ram min ni ko ko ci na muhammad ya maliki ku shafi faqati jabakalun gon yonentou bu ma sa ñew ci sa xet kep min la yoni rasulullah min yoni ci yep bu baab may tukki ya maliki ku shafi faqati jabakalun gon mutabay abdul aziz ni sayyid ar-rusul خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصياء سيد الرسل مويتنو يننتي خاتم الأنبياء مويتن مطلي كندو تنو جناو مصطفى الله مملي الله تنال بطن صفوة الأصياء مويتنف تنف يا مملي يتنف أولو العزمي تن أولو العزمي كبير مرسل تن مرسل كأنبياء مصلح الناس موم لا نيت ني ويرو سي موم يوم القيامه ويوم القيامه با رج رجلو با نيو نيب جاك سي رسول الله لي وير سونو غنا وشفي على عصاتي موي رم بروم بكار يي ميكات يالله يي ديم امون نيو ليما يوم الجزاء تي بس بيغا خامني ليغي اماتول فايكو راك ام صلاه خيوال من الاله بو جوغي سي يالله سهر الله مكرم وسلام akum nitam alayka yalla nek ci yow yene yow akibahi bes ba nga xamni ci la yalla fay defi wa alayka alkiram wa sahaba bay tadiyat ande moy baxiya lakaba'il wara'il min ala'i ya won binde fi jeme len ci yalla mi borom ak kawé arrête iyo lem dafa massa neex waye du dund lem dafa massa neex waye du dund man dama di ndaw lo xamne kala laj mari gep ma bok ko soxla rek tak tek moy dañ ko bax bo bare jox sa morom serigne babakar si mansour sama waja aqala allah amrahu khair wakhlas amin ko soxla rek dem niko abdullah bëggoon ñabal mako benn bis munema fay ñu sant ci buñ la soxlaate ya mak ñoma yam ci yow maniko waaw waye dafa am looma noma def numa kenn deful motax ma def la numa deful kenn deug la maniko dafa am noma def numa kenn deful motax ma def la numa deful kenn mun ba lolou moy dal maniko yaamane abib kenn jappalo won mala xol ba nga doy ma jappala kenn munuma la bal motax may ma jël la mana maniko jox la sama kaddu kuma soxla wax ak yow gis nga mawdu mi ni muy bax bax ak limi nek sama xarit buma soxla bo xamna ko pare dara wax na ko señ bay man ko iyena xam de man de bu ngeen yene rek ma dem na xam bu ngeen yene rek ma dem fa tabarakallah motax ci 5 heures rek lay wacc suma wacce ci 5 heures nak dem ci yenen yi teye legui abdul aziz ñi ngi lay gëreem yaakar na ne buñ leen wul gam gi neex na sax xam nga ne neex yaakar na ko dafa ci uy leen okay lamu cede baxul kon fa cheikh yi len di geureum ñi geureum president alay cheikh tidiane diagne diko sant diko geureum di sant wa daayira bi yep di sant jigeen yi bu baax sunu mam daoud ñay mi tedd fi yalla yalla yok leeral weleere nak cheikh alhaj malik yalla na lepp and rek joxot je dom ye weleere kalibe bi lepp ak dekk aljanna rek ci barke yonent bi kontanen lol jigéen ñi pap cheikh ne mi leen sant bu baax, nee na sutural ngeen ko bu baax, sutural ngeen mboolo mi bu baax. Nee na sunu góor ñi suñu fi mënee taxaw, nee na yéen ñii la. Nee na seen taxawaay rafet na, waaye lépp lu ngeen sànn yàlla leen ko yàlla fay. Ngeen di fay nag nee na tànt bii leen tiim. Lépp loo xam ne yàlla wàccee na ko fi ci yiw, nee na yàlla bu leen ci kenn ëppale. Nee na yéen a xam li ngeen bëgg ci seen xol, yàlla leen ko yàlla may. Nee na yéen ñoom ñi leen di jàppale di seen góor. Nee na yàlla leen yàlla dolli may kàntan guñ leen jàppale. Nee na man Habib. Nee na day dolli rek. Nee na xanaa lu baax du doy. Nee na yàlla naa fi yàgg. Nee na mission bi ma ko Cheikh Al Hadj Malick jox. Nee na yàlla na leen seen barke maam. Wallu ma man nii amin. Nee na fu ma toll. Di am sutura. Di am ndam. Barke bi di yokku. Nee na dund gi ànd ak mucc. Yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñeep ci barke na bi. Nee na Al Hadj Abdul Aziz Mbaye mii la. Nee na amuñu fayam, kenn amul fayam. Nee na yéenam ci ñun. Nee na toog naa ak moom ca saalu fadilatu Cheikh Al Hadj Abdul Aziz. Nee na mu ni ko. Ñaari place rek kay war a soxla ci Sénégal. Nee na sa soxla yow Serigne Cheikh Bakku. Muy tiwaawan mu soxla. Muy gaaye gële Cheikh Al Hadj Malick juddoo. Waaye ku dul yooyu ñaar. Nee na fu Serigne Cheikh soxlaak waa Tungeek. Ñu bàyyi suñu lépp. Fekk si leen yéen waa Senc ba. Nee na yéene boobu. Moom la yàlla fayee ko. Nee na ndax programme moo doon dem gaaye. Nee na kon si ñabdu. Nee na si yéene ci waa Senc bi ak julit yi. Ñëpp kontaan nañ ci yow. Nee na yàqale yi nga àndal. Nee na yàlla leen yàlla musal ci cat. Nee na lépp lu ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla may. Nee na ñu ngi ñaan nag lii ngeen ñaan ci yàlla. Mu sax. Nee na nun ñi. Ñu man di ko taxawe. Di ko def. Ñu ñëw di leen digal. Ngir yàlla rek tax. Nee ñu ngi sant ñëpp nag. Di gërëm ñëpp nag. Wasalaam. Fa tabaarakallaa kon maa ngi yem foofu. Di sant di gërëm yàlla yàlla dali jàmm. Yàlla yàlla dali sutura. Jigéen ñi man maa ngi leen di ñaanal sama ñaanu bopp spécial. Mooy yàlla bu ngeen am wujj yéen ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Waaw. Ku fi ñëw di góor it nag yàlla na nga am ñeenti jabar. Fa tabaarakallaahu loolu laay ñaanal ñëpp rek. Bu ko defee sëñ bi ngeen daal di yeggal yëf. Aabit la. Aalim la. Bi faaris kamam jafena tabla yaaram la waxawartu bi xalifa funal ngi lislaam bi yaa neex yàlla saf na rasulillaahi sàpp jaajal bi xidmati waa war bi ab xalifa ku bëgg selal bariqa bi ñëwal ku bëgg selal bariqa bi ñëwal waajaangi alxaq laa yaxfa kii mooy xalifa xaaja bàyyi si Malick na yàlla bi sinaabe gum daabi fuuta jalof ñeeri ñeeri ku jéem ba mu mën ci sunu xalifa nobal la démb du tey, nobal la démb du tey. Ci wàllu baay ak mbay, maam sunu maam Malika tax gaañi xëccoo xalifa. Kii xam-xam ba mat na, ngor ga mat na. Xam-xam ba mat na, ngor ga mat, jikkoom ga mat defewul lu naan, dogon ko nag loole kon mu doon xalifa. Leen ni yàlla na buuru yàlla dolli ngaram. Waa ji leen ni leen ni yàlla na buuru yàlla dolli ngaram. Waa ji leen ni leen ni yàlla na buuru yàlla dolli ngaram. Bunna bay khantu sunna lu ko la sunna banna Kudu sa kalba, bel bayta wa tibola.